Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». У Мінску сёлета ладзіўся 5-й кангрэс беларусістаў свету, які сабраў навукоўцаў з розных краінаў, якія займаюцца беларускім пытаннем. Цягам 2 дзён у Акадэміі навук, Інстытуце гісторыі, Беларускім дзяржаўным універсітэце ды Інстытуце эканомікі адбываліся паседжанні, прэзентацыі і навуковыя дыскусіі. Узначальваў аргкамітэт кангрэсу Сергей Запруцкі. Кангрэс беларусістаў — гэта рэгулярнае мерапрыемства, якое адбываецца раз на 4-5 гадоў. Гэта рэгулярная сустрэча навукоўцаў, якія збіраюцца і абмяркоўваюць нейкія актуальныя пытанні сённяшняга дня. Спецыфікай гэтага кангрэса з'яўляецца тое, што ён арганізаваны ў фармаце тэматычных блокаў, калі нейкія аўтары, нейкія навукоўцы самі ініцыявалі, прапанавалі свае тэмы, самі сабе набралі каманду. У ліку амаль 200 гасцей кангрэсу самыя паважаныя навукоўцы з усяго свету. Сярод іх супрацоўнік Расійскай акадэміі навук Юры Лабынцаў, які за сваю навуковую дзейнасць атрымаў ордэн Францыска Скарына ў Беларусі і ўзнагароду імя Астрожскага ў Польшы. Я, как наполовину беларус, уже хотя бы поэтому должен был интересоваться своими корнями. Но, конечно, дело не только в этом. Я, собственно, профессиональный славист. Занятие белорусской темой для меня — это профессиональное занятие, которым я уже занимаюсь много десятилетий. Самая прадстаўнічая замежная делегация у колькасці амаль 30 навукоўцаў з Польши, кажа Эльжбета Смолкова, профессор Варшаўскага университета, первый амбасадар Польши у незалежной Беларуси. И она доследуя беларускія дыялекты. Чымась сустрэцца на тэрыторыі Беларусі з даследчыкамі з адлеглых краін, з якімі штодзённага кантакта не маем. З аднаго боку, кангрэсы выключна важная грамадская імпрэза, таму што адзін раз на 4-5 гадоў, калі ў адным месцы збіраецца столькі беларусістаў, дзе такая канцэнтрацыя беларускай энергіі, это самае лепшае месца, дзе можна пагаварыць, навязаць кантакты, пазнаёміцца, убачыцца. Самая лепшая нагода, несумненна. Ну, а калі гаворка ідзе пра навуковыя вынікі, звычайна рэалізуюцца ў выглядзе выданняў пасля кангрэса.